السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے. وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمیں گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے. اگر اس کائنات کا کوئی شخص، کوئی انسان اس دنیا کے سارے انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ مالک کائنات کی دی ہوئی بے شمار اور لا تعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کہو شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان، آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ با ادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں. زندگی دینا اور پھر اس زندگی کو واپس لے لینا، رزق عطا کرنا اور پھر اس رزق کے اندر وسعت عطانا، بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازنا، بیٹوں کے خواہش مندوں کی خواہش پوری کرنا، بیٹیوں کے آرزو مندوں کی آرزو پوری کرنا، بیماروں کو شفا دینا، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات دلانا، مشکلات میں گھرے انسانوں کی مشکل کشائی کرنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بے بسوں اور بے کسوں کو بے بسی اور بے کسی سے نجات دلانا، یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف ایک عرش والے رب کے ہاتھ میں ہیں اور کسی کے نہیں۔ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے منہ اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا۔ وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ دس بیس پچاس سو نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارے رب کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے۔ اور ہم ایک نہیں، دو نہیں، دس بیس پچاس سو نہیں، بے شمار اور لا تعداد نعمتیں اپنے مالک سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے، نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اور ہمارا رب تو ہے، ہمارا خالق تو ہے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا معبود تو ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر پہاڑوں کا ایک وسیع و عریض سلسلہ ہو، پھر ان پہاڑوں میں ایک گمنام سا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہو، پھر اس غار کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو، پھر اس سوراخ کے اندر اللہ کی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی ہو، تو ہمارا رب وہ ہے جو اس چیونٹی کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے چھوٹے سے دل کی دھڑکن کی آواز کو سننے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بے شمار اور لا تعداد درود و سلام ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات، ہر انسان ہی غمگین ہے، ہر شخص ہی پریشان ہے، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جسے کوئی دکھ نہ پہنچا ہو، کوئی رنج اور غم اس کو نہ پہنچا ہو۔ پریشانیوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، دکھوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، کوئی خاندانی نا اتفاقیوں کی وجہ سے پریشان، کوئی کاروبار کے اندر بے برکتی کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان، کسی کو بیماری نے پریشان کر رکھا، کوئی مقدمات کے اندر پھنسا ہوا۔ آپ جس انسان کو بھی دیکھیں گے وہ آپ کو پریشان دکھائی دے گا، غمگین دکھائی دے گا، دکھی دکھائی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور صحابہ اکرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد نبوی کے کچی زمین اور فرش کے اوپر ایک نقشہ تیار کرتے ہیں، نقشہ تیار کرتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خط مربعا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے چھڑی کے ساتھ زمین کے اوپر سب سے پہلے ایک خط کھینچا مربع شکل کا، جس کے چار اضلاع ہوتے، مربع شکل کا خط کھینچا جس کے چار اضلاع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا خط اس کے درمیان کے اندر کھینچا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے خط، یہ جو درمیان کے اندر خط کھینچا تھا، چاروں اطراف اس کی طرف کھینچے۔ یہ نقشہ تیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی بات تمہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ نقشہ تمہارے سامنے ہے، یہ مربع شکل کا گول دائرہ، پھر درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا خط، پھر چھوٹے چھوٹے خط اس کی جانب چاروں اطراف۔ کہا یہ جو درمیان میں ہے یہ انسان ہے، چھوٹے چھوٹے خط جو چاروں اطراف میں نے کھینچے ہیں، کہا یہ مشکلات، پریشانیاں، دکھ، غم جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ مربع شکل کا خط موت ہے جو انسان کو گھیرے ہوئے ہے. کہا یہ مشکلات، پریشانیاں، ایک دکھ انسان کے اوپر آتا ہے، ابھی وہ اس سے فارغ نہیں ہوتا کہ دوسرا انتظار کر رہا ہوتا ہے، ابھی وہ دوسرے سے چھٹکارا نہیں پاتا کہ تیسرا انتظار کر رہا ہوتا ہے، پھر چوتھا انتظار کرتا ہے. کہا دکھ کے بعد دکھ، غم کے بعد غم، اور مشاہدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خود بیمار، ابھی شفا نہیں ملی، بیوی بیمار، ابھی اسے صحت نہیں ملی، بچہ بیمار، ابھی وہ صحت یاب نہیں ہوا، کوئی عزیز مر جاتا ہے، ابھی اس کی جدائی سے دل غمگین ہے تو کاروبار کے اندر گھاٹا نقصان، ابھی کاروبار سنبھلتا ہے تو کوئی مقدمہ انسان کو پریشان کر دیتا ہے. گویا مشاہدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ہر لمحہ ہر لحظہ غموں اور پریشانیوں کی لپیٹ کے اندر ہے. کہا جب سارے دکھ اور غم ختم ہو جاتے ہیں تو موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے. دنیا اور غموں سے چھٹکارا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ میں آسمان سے بھاگوں، میں زمین سے بھاگوں، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جسے غم نہ پہنچے، جسے دکھ نہ پہنچے. ہر کوئی غموں کی لپیٹ میں ہے، پریشانیوں نے ہر ایک کو اپنی احاطے میں لیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے. انسانوں کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ غم کیوں آتے ہیں؟ دکھ انسان کو کیوں پہنچتے ہیں؟ تو میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق انسانوں کے اوپر مشکلات اور پریشانیوں کے آنے کی دو وجہ ہیں، دو علتیں ہیں، دو سبب ہیں کہ جن کی بنا پر انسان پہ مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. سب سے پہلا سبب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. جب انسان توحید کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، تقویٰ کے میدان میں، عمل صالح کے میدان میں نکل پڑتا ہے، اس راستے پہ چل پڑتا ہے، جیسے جیسے عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھے گا، ایمان کے میدان میں آگے بڑھے گا، تقوی کے میدان میں آگے بڑھتا جائے گا، اس کا امتحان بھی اتنا ہی کڑا اور سخت ہوگا. صحابی سوال کرتے ہیں، ای الناس اشد بلاء؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت دنیا کے انسانوں میں سے سب سے کڑا امتحان کن کا لیتے ہیں؟ سب سے سخت آزمائش کن لوگوں کی آتی ہے؟ کال انبیاء ثم امثل فامثل. سب سے کڑا امتحان اللہ رب العزت اپنے اپنے دور کے نبیوں اور رسولوں کا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد انبیاء کے منہج کے اوپر، انبیاء کی دعوت کے اوپر جو انسان چل پڑے گا، جتنا آگے بڑھے گا غم اتنے زیادہ آئیں گے، امتحان اتنے کڑے ہوں گے، اتنی سختیاں اور شدت انسان کو انتظار کر رہی ہوں گی. کال انبیاء ثم امثل فامثل. پہلا سبب دعوت کا میدان، جہاد کا میدان، نیکی کا میدان، تقویٰ کا میدان. اب کوئی شخص یہ نہ کہہ بیٹھے کہ جب نیکی کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیاں آنی ہیں تو پھر نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرات یاد رکھیے گا، دنیا کا اصول ہے کہ جس انسان نے اونچا مقام حاصل کرنا ہو، اچھی ڈگریاں حاصل کرنی ہو، اسے امتحان بھی کڑے دینا ہوتے ہیں. جو نالائق ہوتے ہیں وہ تو میٹرک سے پہلے ہی ڈوب جاتے ہیں، آگے تو وہی بڑھتا ہے جو اچھے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہے. یہاں تو جنتوں کے سودے ہیں، جنت الفردوس کے سودے ہیں. اور جس انسان نے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، جنت میں اونچے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے دنیا کے اندر امتحان بھی کڑے دینا ہوتے ہیں. یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، حقیقت کے اندر اس کا رزلٹ بڑا شاندار ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ دکھ اور غم جو اللہ کی طرف سے آئے، توحید کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، तकवे की वजह से उसका नतीजा बड़ा शानदार होता है, उसका रिजल्ट बड़ा खूबसूरत होता है। आप देखिए नहनु नकुसु अलैका अहसन अलकासस, अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करते हैं कि बड़े बड़े किस्से तुम लोगों ने सुने हैं, सबसे हसीन किस्सा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन के अंदर ख्वाब देखा, ख्वाब बाबा यकूब को बयान कर दिया। बाबा यकूब कहते हैं बेटा यूसुफ अपना ये ख्वाब भाइयों के सामने मत बयान करना। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कम सीनी में बचपन के अंदर भाई उनको ले जाते हैं, जाके कुवे में फेंक दिया। फिर वो काफिला जो जानिबे मिस्र जा रहा था उसके हाथों फरोख्त भी कर दिया। फिर मिस्र पहुंचे, अजीजे मिस्र के घर पहुंचे, अजीजे मिस्र की बीवी ने तन्हाई के अंदर बुलाया, दावते गुनाह दी, दावते जिना दी, दावते बदकारी दी। पहलू तही से काम लेते हैं, कनारा कशी से काम लेते हैं, माअदल्लाह अल्लाह की पनाह। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद तन्हाई का असीर बना दिया जाता है, उन्हें पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, उन्हें बाबजोला किया जाता है। हजरत ये दुख हैं, ये गम हैं, ये परेशानियां हैं, ये मसाइब हैं, इनका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के साथ है, अल्लाह ताला की तरफ से जनाब यूसुफ पे गम आए। हकीकत के अंदर इसका रिजल्ट क्या है, इसका नतीजा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सारे मसाइब और मुश्किलात के पीछे मिस्र की बादशाहत को छुपा दिया था। फिर एक वक्त वो भी आया था जब वही भाई जिन्होंने कुव्वे के अंदर फेंका भिकारी बन के, साइल बन के, फकीर बन के, मोहताज और मंगते बन के अपनी झोली को फैलाकर यूसुफ के सामने खड़े हैं। यूसुफ हमारी झोली के अंदर गंदम के दाने डाल दे, यूसुफ हमारे पेट में भूख है, हमें कुछ तो रोटी के लुक्मे दे दे, फकीर बन के सामने खड़े हैं। हजरात जो मुश्किलात और परेशानियां दीन की वजह से आए, तौहीद की वजह से आए, दावत की वजह से आए, अमले सालेह की वजह से आए, ईमान के अंदर कदम रखने की वजह से आए, उसका रिजल्ट बड़ा ही शानदार होता है, उसका नतीजा बड़ा ही अच्छा होता है। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह फरमाते हैं मैंने इब्राहिम को भी आजमाया। इब्राहिम अबुल अंबिया, 70,000 से ज्यादा अंबिया और रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इब्राहिम की औलाद से भेजे, 70,000 से ज्यादा, इसलिए उन्हें अबुल अंबिया कहा जाता है, अंबिया के बाबा, अंबिया के बाब। कहा हमने उनको आजमाया, क्या ये कड़ी आजमाइश नहीं कि आपको आग के अंदर जला दिया गया, फेंक दिया गया, आपको चीता के अंदर फेंक दिया गया। छोटा सा इस्माइल कहा जाओ उस वादी में छोड़ाओ जहां इंसानों का वजूद नहीं, सब्जे का वजूद नहीं, पानी का वजूद नहीं, ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए कुछ, ना रहने के लिए मकान, सिवाय आसमान के छत के कोई दूसरा छत भी नहीं, संगरेजे पथरीली जमीन है। वहां इस्माइल और इस्माइल की मां को छोड़ा, ये भी तो आजमाइश थी। फिर उसके बाद कहा इस्माइल की गर्दन पे छुरी को जला दो, ये भी आजमाइश थी। लेकिन हजरात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक दुख ऐसा आया है, एक आजमाइश ऐसी भी आई है जो इन सारी आजमाइशों से बढ़कर है। वो कौन सी आजमाइश? सहीह बुखारी असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, सहीह बुखारी में मौजूद है। आप और अम्मी सारा आपकी बीवी दोनों गुजर रहे हैं एक मुल्क से, उस मुल्क का बादशाह जिना का रसिया है, बदकारी का आदि है, वो बादशाह है, साहिब कुव्वत है, साहिब इक्तिदार है, साहिब इख्तियार है, और वो हाकिम बादशाह है जानी है, बदकार है, जिना का आसी है। उसके हलकारे आते हैं, जनाब तुम्हारे मुल्क से एक अजनबी गुजर रहा है, उसके साथ एक औरत भी है जो जवान भी है, खूबसूरत भी है। अब इसकी नीयत में फतूर पैदा होता है, इसकी इरादों के अंदर फतूर पैदा होता है। इब्राहिम को बुलाया गया तन्हाई के अंदर, अम्मी सारा को बुलाया गया तन्हाई के अंदर, इब्राहिम को अलग कर दिया जाता है। हजरात इस आजमाइश के ऊपर गौर तो कीजिए, इस दुख और गम के ऊपर तवज्जो तो कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर है, उनकी बीवी को एक बादशाह तन्हाई के अंदर बुलाता है जो शाहजोर भी है, जो ताकतवर भी है, जो साहिब इक्तिदार भी है, जो साहिब इख्तियार भी है, जिसकी नीयत में फतूर है, जो जिना का आदी है, जो बदकारी का रसिया है, तन्हाई के अंदर बुलाता है और बुरे इरादे से अपने आप को आगे बढ़ाता है। अल्लाह का अमर आता है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है, उसकी कुव्वतों को जवाल आ जाता है, उसकी ताकतें सलब हो जाती हैं, उसके जिस्म के ऊपर कपकपी तारी होती है, लर्जा तारी हो जाता है। वो समझ जाता है कि ओ जानी इंसान, تو اس سے پہلے بھی بدکاری کیا کرتا تھا، عزتوں کو لوٹا کرتا تھا، عصمتوں کو تار تار کیا کرتا تھا، کبھی تیرے ساتھ ایسا نہ ہوا، تیری قوتوں کو زوال آیا ہو، تیری طاقتیں سلب کر لی گئی ہو، تیرے جسم کے اوپر کپ کپی تاری ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی عام عورت نہیں۔ حضرات غور تو کیجئے، کیسا کڑا امتحان، کیسی سخت آزمائش، کیسا غم اور کیسا دکھ ہے۔ اس سے قبل جتنی بھی آزمائشیں ابراہیم کے اوپر آئی ہیں ان کا تعلق آپ کے وجود اور جسم کے ساتھ ہے، اور اس آزمائش کا تعلق تو براہ راست آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ اب اس کے نتیجے کے اوپر غور کیجئے، اس کے رزلٹ کے اوپر غور کیجئے۔ اسی آزمائش کی وجہ سے امی سارہ کو امی ہاجرہ مل جاتی ہے، امی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اور اسماعیل کی اولاد سے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رزلٹ ہے اس امتحان کا۔ تو کیا پتا چلا کہ دکھ اور غم کے آنے کا پہلا سبب وہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ آزماتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں اپنے ساتھ خوشخبریاں لے کے آتی ہیں۔ ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ بڑا ہی شاندار ہوتا ہے۔ ان دو مثالوں سے آپ نے خوب اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب اگلی بات، مشکلات اور پریشانیوں کے آنے کا دوسرا سبب، میرے انتہائی ناقص اور محدود علم کے مطابق انسانوں کے اوپر غم کے آنے کا دوسرا سبب وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی سیاہکاریاں ہوتی ہیں۔ سیئات، گناہ، معصیت اور نافرمانی انسان کو غم غمگین کر دیتی ہے۔ اللہ روٹ جاتے ہیں، نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں من حیث المجموع، کوئی قوم اجتماعی حیثیت سے، من حیث الافراد اور کوئی شخص انفرادی حیثیت سے، جب معصیت کے رستے پہ چلے، گناہ کے رستے پہ چلے، نافرمانی کے رستے پہ چلے، بغاوت کے رستے پہ چلے، تو اللہ رب العزت اس قوم سے اجتماعی حیثیت سے، اس فرد سے انفرادی حیثیت سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، پھر دکھ، غم، پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بابا آدم کو پیدا کیا، تخلیق آدم کے بعد ملائکہ سے کہا اس کو سجدہ کرو، سب نے اپنا سر جھکا دیا، الا ابلیس ابا، ابلیس انکار کر بیٹھا، تکبر کیا، نانا نہ خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، یہ مٹی کا پتلا، میں اس کے سامنے کیسے سر جھکاؤں۔ اللہ نے کہا تو رجیم، تو مردود، تو لعین، قیامت کی دیواروں تک تیرے اوپر لانتے پھٹکارے پڑتی رہیں گی۔ اس موقع کے اوپر ابلیس نے قسمیں اٹھا اٹھا کے چند باتیں کہیں۔ اس نے کہا اللہ تو نے جس آدم کی وجہ سے مجھ سے میرے مقام اور مرتبے کو چھینا ہے، مجھے جنت سے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، اب میں آپ سے کہتا ہوں مجھے قیامت کی دیواروں تک مہلت دے دیجئے، میں اس آدم اور اس کی اولاد کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر اس کے اخلاق کو بگاڑوں گا، عادات کو بگاڑوں گا، عقیدے کو بگاڑوں گا، میں اس کو بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، جا جا تجھ کو مہلت ہے، قیامت کی دیواروں تک تجھ کو مہلت ہے۔ بابا آدم کو جنت میں داخل کر دیا گیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہننے کے لیے حریر اور ریشم کی پوشاکیں مل جاتی ہیں، کھانے کے لیے ہر قسم کی نعمتوں کو اللہ نے تیار کر دیا، پینے کے لیے دودھ کی نہروں کو جاری کر دیا گیا، شراب کی نہروں کو جاری کر دیا گیا، شراب طہورہ کی نہروں کو جاری کر دیا گیا، شہد کی نہروں کو جاری کر دیا گیا، رفاقت کے لیے امی حوا مل جاتی ہے، رہنے کے لیے سونے چاندی کے محلات مل جاتے ہیں۔ ساتھ ہی مالک اعلان کرتے ہیں ولا تقربا هذه الشجره، اے آدم جنت کی ہر نعمت تیرے لیے، شجرے ممنوع، ایک شجرے ممنوع ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے دانے کو نہیں کھانا۔ اللہ نے منع کر دیا، شیطان آ کے بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور کیا کہتا ہے، کہتا ہے آدم شجرے ممنوع کے دانے کو کھا لے، یہ دانا نہیں ہے، یہ تو آب حیات ہے، تجھے کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا کہیں تو اس کو کھا کے خلود کی حلت کو نہ پہن لے، کہیں تو اس کو کھا کے فرشتہ نہ بن جائے، کہیں تو اس کو کھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مکین نہ بن جائے۔ جو اس کو کھاتا ہے گویا آب حیات کو پی لیتا ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، جو اس کو کھاتا ہے وہ ہمیشہ جنت کا مکین بن جاتا ہے، تجھے اس لیے روکا گیا۔ وقال قاسمہما انی لکما من الناس ہل قسمی اٹھانے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ ان کے بہکاوے میں آتے ہیں, شجرے میں منوا کے دانے کو کھا لیتے ہیں. شجرے میں منوا کے دانے کو کھانا یہ ایک عمل ہے, یہ ایکٹ ہے, یہ ایک فعل ہے, اور اس کے اندر اللہ کی معصیت کا عنصر موجود ہے, اللہ کی نافرمانی کا عنصر موجود ہے. حضرات, معصیت کی وجہ سے نعمتوں کا چھن جانا یہ کتنی بڑی حقیقت ہے, نافرمانی کی وجہ سے غموں کا آ جانا یہ کتنا بڑا میرے رب کا اصول ہے, کتنی بڑی سچائی ہے, کتنا بڑا سچ ہے, اس کی حقیقت کے اوپر تو غور کیجئے. ادھر شجرے ممنوع کے دانے کو کھایا, ادھر فوراً سے پہلے ریزلٹ سامنے آ جاتا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے. اب وہی آدم جن کے وجود کے اوپر لباس جنت موجود تھا, اب وہی آدم برہنہ ہے. وہی آدم چند لمحے پہلے جو حالت عیش میں تھے, اب وہی آدم حالت تنگی میں ہیں. وہی آدم چند گھڑیاں پہلے جو جنت کے مکین تھے, اب وہی آدم ہے دنیا میں بھٹک رہے ہیں. وہی آدم چند لمحے پہلے سارے ملائکہ جن کو سجدہ کیے ہوئے تھے, اب وہی آدم ہے کہ ان کا پرسان حال کو نظر نہیں آتا. تو کتنی بڑی حقیقت ہے, معصیت کی وجہ سے, اعمال کی سہکاریوں کی وجہ سے غموں کا آ جانا, مشکلات کا آ جانا, پریشانیوں کا آ جانا, اور انسان سے اللہ کی نعمتوں کا چھن جانا, یہ کتنا بڑا اصول ہے, یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. ذرا آئیے اس کی حقیقت کے اوپر بھی غور کرتے ہیں. وہ جو امام وقت تھا, وہ جو نبی الزماں تھا, وہ جو 100,000 انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا, لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے, لوگ بات نہیں مانتے. عقیدہ توحید کی طرح بلاتا ہے, لوگ نہیں مانتے. دل پہ چوٹ لگتی ہے, ارادہ کر لیتے ہیں میں اس بستی کو چھوڑ دوں گا. سبان کو لپیٹا, بستی کو چھوڑ دیا, بستی کو چھوڑا, اللہ کے امر کا انتظار نہ کیا, بستی کو چھوڑا, اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا, بستی کو چھوڑا, وحی کا انتظار نہ کیا, بستی کو چھوڑا, اللہ کی رضا کا انتظار نہ کیا, بستی کو چھوڑا, اللہ کی مرضی کا انتظار نہ کیا, بستی کو چھوڑا, اللہ کی اجازت کا انتظار نہ کیا. جناب یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے, ہچکولے پیدا ہوئے, اپنے وجود کو پانی کی لہروں کی نظر کر دیتے ہیں, اللہ کا امر حکم آتا ہے, مچھلی اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے. حضرات, جناب یونس علیہ السلام پر غم آیا, دکھ آیا, پریشانی آئی. کیوں آئی؟ کہ بستی کو چھوڑا ہے, اللہ ناراض ہو گئے ہیں, بستی کو چھوڑا ہے, اللہ خفا ہو گئے ہیں, بستی کو چھوڑا ہے, اللہ کے امر کا, اللہ کی وحی کا, اللہ کے حکم کا, اللہ کی اجازت کا, اللہ کے اذن کا انتظار نہ کیا. اب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے. کتنی بڑی سچائی ہے, کتنی بڑی حقیقت ہے. دکھوں کی وجہ سے, دکھوں کی وجہ اعمال کی سہکاریاں, انسان نافرمانی کے رستے پر چل پڑے, دکھ آتے ہیں, غم آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, نعمتی اللہ چھین لیتے ہیں. جناب نوح علیہ السلام, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اللہ وہ کون سا دن ہے, وہ کون سی رات ہے, میں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت نہ دی ہو. قوم تو مانتی نہیں, قوم تو میری بات تسلیم نہیں کرتی. رب انی مغلوبا فانتصر, اللہ ان کو ڈبو دے, اللہ ان کو تباہ کر دے, اللہ ان کو برباد کر دے. پانیوں کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں, پرنالے جاری ہو جاتے ہیں, سیلاب آتا ہے, قوم پانیوں کی لہروں کی نظر ہو رہی ہے, سامنے دیکھا بیٹا ہے, بیٹا ہے, اور پانی اس کا تعاقب کر رہا ہے. پدری محبت پیدا ہوئی, کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا میرے خاندان کو, میرے قبیلے کو, میرے کنبے کو, میری اولاد کو بچا لیں گے. اللہ غصے میں آئے, اللہ کا قانون ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. لوگوں, تمہارے ہاں خاندان ہے, قبیلے ہیں, کنبے ہیں, برادری ہیں, تمہارے ہاں رشتے بنتے ہیں حسب کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے, لیکن یاد رکھنا اللہ رب العزت کے ہاں دو ہی خاندان, دو ہی قبیلے, دو ہی کنبے, دو ہی برادریاں, دو ہی قسم کے لوگ, ایک وہ جو رب کی توحید کو ماننے والے, دوسرے وہ جو رب کی توحید کا انکار کرنے والے. کہا نو, رشتے حسب کی وجہ سے نہیں بنتے, رشتے نسب کی وجہ سے نہیں بنتے, رشتے خاندان کی وجہ سے نہیں بنتے, رشتے کنبے اور قبیلے کی وجہ سے نہیں بنتے, اور رشتے اگر بنتے ہیں تو میری توحید کی وجہ سے بنتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک. او نور جو ایسا سر لے کے آئے گا جو غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنے والا ہوا, جو ایسی زبان لے کے آئے گا جو غیر اللہ کو پکارنے والی ہوئی, جو ایسے ہاتھ لے کے آئے گا جو غیر اللہ کے سامنے اٹھنے والے ہوئے, جو ایسی جھولی لے کے آئے گا جو غیر اللہ کے سامنے اٹھنے والی ہوئی, وہ کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو, کسی پیغمبر کا باپ کیوں نہ ہو, کسی پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو, کسی رسول کا چچا کیوں نہ ہو, میں رب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کہا نو تو نے مشرک کے لیے میرے ہاں دعا کی ہے, تو نے مشرک بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. یہ دعا کرنا ایک عمل ہے, اس عمل کے اندر معصیت کا عنصر موجود ہے. اللہ نے کہا اگر تو نے توبہ نہ کی, استغفار نہ کیا, تجھے جاہلوں میں سے داخل کر دوں گا اور رسالت اور نبوت جیسی نعمت تم سے چھین لوں گا. کتنی بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو غم اس کو پہنچتے ہیں, اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب آ جائیے ذرا سیرت کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد, احد کا میدان, سامنے لشکر کفار, پیٹھ کے پیچھے احد کا پہاڑ. آپ نے لشکر کو تیار کیا, ساتھیوں کس لیے آئے ہیں؟ لڑنے کے لیے. کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا؟ جنگ قتال شروع ہو جائے گا, تلواریں ٹکرائیں گی, تیر چلیں گے, خون کے فوارے پھوٹیں گے, لاشیں زمین پہ تڑپیں گے. 50 تیر اندازوں کو الگ کر دیا. بتاؤ ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ احد پہاڑ. یہ سامنے کیا ہے؟ جبل روما, پہاڑ ہے, ٹیلا ہے. کہا وہ ادھر لشکر کفار ہے. کہا تم اس ٹیلے پہ چڑھ جاؤ اور مجھے اندیشہ ہے کہیں دشمن چکما دے کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے یا مدینہ نہ پہنچ جائے. ہاں ہاں یاد رکھنا تیر اندازوں, تم میدان کا منظر دیکھو کہ ہمیں شکست ہو چکی ہے, آسمان کے پرندے ہماری لاشوں کو نوچ رہے ہیں, تم نے پھر بھی ٹیلے کو نہیں چھوڑنا, اس درے کو نہیں چھوڑنا. تم دیکھو کہ دشمن دم دکھا کے بھاگ رہا ہے, ہم ان کے پیچھے ان کا تعاقب کر رہے ہیں, ان کے نوجوانوں کو غلام بنا رہے ہیں, ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا رہے ہیں, ان کے بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا رہے ہیں, ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ سمیٹ رہے ہیں, تم نے پھر بھی درے کو نہیں چھوڑنا. تیر انداز پہنچ جاتے ہیں, جنگ شروع ہوئی, قتال جہاد شروع ہوا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. دشمن میدان چھوڑ کے بھاگا, دم دکھا کے بھاگا, مسلمان ان کے پیچھے پیچھے, ان کے سامان کو مال غنیمت بنایا جا رہا, ان کے قیدیوں کو غلام بنایا جا رہا ہے. اور یہ منظر ٹیلے کے اوپر موجود صحابہ تیر انداز دیکھ رہے ہیں کہ شکست کفار کا مقدر بن چکی ہے, فتح اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دی ہے. ان میں اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے, اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں اتریے ہم بھی جا کے مال غنیمت سمیٹیں, کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے, میدان کا منظر کوئی بھی ہو تم نے ٹیلے کو نہیں چھوڑنا, تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. کہتے ہیں ہاں ہاں مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں فتح مل جائے, وہ تو مل چکی ہے, مقصد تو حاصل ہو چکا ہے. اختلاف رائے پیدا ہوا, کچھ تیر انداز اوپر سے نیچے آئے. یہ نیچے آنا اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے, اس میں معصیت کا عنصر موجود ہے. جو ہی نیچے آئے فوراً سے پہلے رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. خالد ابن ولید مسلمان نہ تھے, پیٹھ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں, جو بھاگے دشمن سے واپس پلٹتے ہیں, مسلمان بیچ میں پس کے رہ جاتے ہیں. 70 صحابہ میدان احد کے اندر شہید کر دیے گئے, 70 کو زخمی کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک گر جاتے ہیں, آپ کا چہرہ زخمی, آپ کا سر زخمی, آپ ایک کھائی میں گر گئے. حضرات دور کیجئے, غور کیجئے, کتنی بڑی حقیقت ہے, کتنی بڑی سچائی ہے. گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کا چھن جانا, مشکلات کا آ جانا, غموں کا آ جانا, یہ کتنا بڑا میرے رب کا اصول ہے. تیر اندازوں کی غلطی نے میدان کا منظر ہی بدل کے رکھ دیا. اللہ فرماتے ہیں من عند انفسکم, جو کچھ ہوا تیر اندازوں کی وجہ سے ہوا ہے. فتح جیسی نعمت اللہ نے چھین لی, فتح جیسی نعمت کو اللہ نے چھین لیا. حضرات یہاں ایک اور بات سمجھیے, غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے ارادتاً عمدن قصدن کیا جائے جان بوجھ کے. ہم داڑھی مونڈتے عمدن, نماز نہیں پڑھتے جان بوجھ کے, ہماری عورتیں پردے کی طرف نہیں آتی قصدن, بناؤ سنگار کا سلسلہ طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے, عمدن سب کچھ ہوتا ہے. ایک غلطی ہوتی ہے جسے اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے, اجتہادی غلطی. یہ اجتہادی غلطی تھی, یہ اجتہادی غلطی تھی. اور اجتہادی غلطی کے اوپر اتنا بڑا اللہ رب العزت کا ناراض ہونا, فتح جیسی نعمت کا چھن جانا. مجھے بتائیے کہ جس معاشرے کے اندر رشوت کو تحفے کا نام دے دیا گیا ہو, سود کو نفع کا نام دے دیا گیا ہو, بغیرتی بے حیائی فحاشی اور یعنی کو روشن خیالی کا نام دے دیا گیا ہو, جہاں جوے کے بازار گرم ہو, فحاشی کے بازار گرم ہو, جہاں نشہ عام ہو, جہاں رب کی بغاوت اور نافرمانی کو لوگوں نے نیکی کا نام دے دیا گیا ہو, اور اس معاشرے کے اندر کہاں اللہ کی رحمت نازل ہو, اس معاشرے کے اندر کہاں طہارت اور پاکیزگی آ سکتی ہے. حضرات, یہ دو اسباب ہیں انسانوں کے اوپر غم آنے کے, مشکلات اور پریشانیوں کے آنے کے. اب ان کا مداوع کیا ہے, غموں کا مداوع کیا ہے؟ پہلا سبب دعوت کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے, عمل صالح کی وجہ سے انسان کے اوپر مشکل آئے, پھر اس کا مداوع یہ ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. فصبر جمیل واللہ المستعان, صبر جمیل. جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, بیٹے کی جدائی کا غم ہے, دل زخمی ہے, روتے رہے روتے رہے, سال ہا سال برسوں روتے رہے, آنکھوں کی بنائی ختم ہو چکی ہے, دکھ پہنچا, غم پہنچا, یہ اللہ کی طرف سے ہے. فصبر جمیل, کیسے غم کا مداوع ایک ہی ہے, جب اللہ کی طرف سے دکھ پہنچے تو صبر کے دامن کو تھام لیا جائے. پھر اللہ رب العزت, ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب انسان صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے, پھر اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اس کے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں, اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں. جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام صبر کیا, صبر کیا, فصبر جمیل, اللہ نے صلہ کیا دیا, غم کو کیسے دور کیا. پھر یوسف واپس پلٹا تو تنہا نہیں آیا, جب جدا ہوا تھا, معصوم سا بچہ تھا, کم سن تھا, اب واپس پلٹا ہے تو تنہا نہیں آ رہا, نبوت کو لے کے آیا, رسالت کو لے کے آیا, مصر کی بادشاہت اور حکومت کو ساتھ لے کے آیا تھا. جب گیا تھا چھوٹا سا بچہ تھا, اب واپس پلٹا ہے تو صبر کا ریزلٹ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یوسف نہیں دیا, کہا یہ یوسف نہیں ہے, اب یہ پیغمبر رسول بھی ہے, مصر کا حکمران اور بادشاہ بھی ہے. تو پہلا حل, جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو صبر کرنا چاہیے. ہاں, مجھے آپ کا پتہ نہیں, آپ میں سے کسی کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں, اپنی بات کرتا ہوں, میرے اوپر جو دکھ غم پریشانیاں آتی ہیں اس کا سبب پہلا نہیں ہوتا, اس کا سبب دوسرا ہوتا ہے, میرے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. آپ احباب بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبانوں کے اندر منہ ڈالے, اپنے ماضی کو دیکھے, گزرے ہوئے کل کو دیکھے, اپنے شب روز کو دیکھے, اپنی زبان کے الفاظ, آنکھوں کا دیکھنا, کانوں کا سننا, ہاتھوں کا پکڑنا, قدموں کا چلنا, اپنے مال کمانے کے ذرائع, مال خرچ کرنے کے ذرائع, ہر چیز کو دیکھے, ٹٹولے, ہر ایک اپنے ماضی کو دیکھے, گزرے ہوئے کل کو دیکھے, اپنے صبح و مسا دیکھے, شام و سحر دیکھے, لیل و نہار دیکھے, شب و روز دیکھے, مجلس محفل دیکھے, تنہائی خلوت جلوت دیکھے, اور پھر اس کے بعد دیکھے اپنے ضمیر کو عدالت میں کھڑا ہو کر, پھر فیصلہ کرے کہ ہمارے غم, ہمارے پریشانیاں وہ توحید اور نیکی نہیں ہے, ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. پھر اس کا مداوع کیا ہے؟ جب اعمال کی سیاہکاریوں کی وجہ سے دکھ آئے تو پہلا مداوع یہ ہے کہ فوراً سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں آیا جائے, توبہ کی جائے, استغفار کیا جائے, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے, گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم کیا جائے, جیسے آدم علیہ السلام نے کیا, جنت سے نکال دیے گئے, اپنی حالت پہ غور کرتے ہیں, کہتے آدم تجھ سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں, تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا, سجدے ممنوع کے دانے کو کھانے کی وجہ سے ہوا, اللہ آپ سے ناراض ہو گئے ہیں. فوراً سے پہلے بارگاہ رب العالمین میں آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ, آدم اس حقیقت کو سمجھ گیا ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے, آدم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوا, وہ سجدے ممنوع کے دانے کو کھانے کی وجہ سے ہوا. اے اللہ, آدم اقبال جرم کرتا ہے, آدم اعتراف گناہ کرتا ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا۔ ایسے عالم کے اندر اگر آپ نے مغفرت کے دروازوں کو نہ کھولا، رحمت کے دروازوں کو نہ کھولا، ہم تو گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مالک کائنات راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آدم میں تو اس سے ناراض بھی تھا، میں تو اس سے خفا بھی تھا، ہاں جب تم نے اقبال جرم کر لیا ہے، اعتراف گناہ کر لیا ہے، تو میری بارگاہ میں آ گیا ہے، تو نے توبہ کر لی، تو نے استغفار کر لیا، جب میں رب راضی ہو گیا ہوں، اب میں اعلان کرتا ہوں یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کو گزار کے میرے پاس آئے گا، دوبارہ اسی جنت کا مالک اور وارث بنا دوں گا۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اپنی حقیقت پہ غور کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، او یونس تو نے بستی کو چھوڑا، اور تو نبی تھا، تو رسول تھا، تو پیغمبر تھا، تو اللہ کی وحی کا پابند تھا، اللہ کے امر اور حکم کا پابند تھا، تو نے کیوں انتظار نہ کیا کہ آسمان سے جبریل امین آئے، اللہ کا امر فیصلہ آئے، تو نے اپنے ہی عمل اپنی رائے پہ عمل کر لیا۔ جناب یونس سمجھ جاتے ہیں، یونس تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے تیرے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ وذنوری اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر بارگاہ رب العالمین میں آتے ہیں، اللہ کو صدا دیتے ہیں، اللہ کو ندا دیتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اقبال جرم کرتے ہیں، اعتراف گناہ کرتے ہیں، اللہ غلطی ہو گئی ہے، میں اقبال جرم کرتا ہوں، اللہ میں نے ظلم کر لیا۔ مالک کیا اعلان کرتے ہیں، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کہا لوگو مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس نے اقبال جرم کر لیا، اعتراف گناہ کر لیا، یونس میری بارگاہ میں آ گیا، توبہ کر لی، استغفار کر لیا، رب کا قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر اقبال جرم نہ کرتا، اعتراف گناہ نہ کرتا، میری بارگاہ میں نہ آتا، مجھ کو صدا نہ دیتا، مجھ کو نہ پکارتا، میرے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاتا، تو قیامت کی دیواروں تک یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا، کوئی اس کو باہر نہ نکال سکتا۔ ہاں جب اس نے اقبال جرم کر لیا، اعتراف گناہ کر لیا، میری بارگاہ میں آ گیا، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا، میرے بندوں کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی خالق ہے جس کی اس نے نافرمانی کی ہے۔ اللہ کا امر آتا ہے، مچھلی جناب یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیتی ہے، توبہ توبہ توبہ، گناہوں کی معافی، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ رہا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتی ہے لوگو یاد رکھو، مجھ سے میں ناراض ہوتا ہوں، مجھے خوش کرنا ہے، میں مال سے خوش نہیں ہوتا، میں سفارشوں سے خوش نہیں ہوتا، میں عہدے اور منصبوں سے خوش نہیں ہوتا، کس بات سے راضی ہوتا ہوں؟ کہا بندے آجا، تیرے کتنے گناہ ہے، زمین سے آسمان تک جتنا خلا ہے تیرے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اور سمندروں کے اوپر جتنی جھاگ ہے، جھاگ کے برابر تیرے گناہ ہے، صحرا کے اندر جتنی ریت ہے، ریت کے ذروں کے برابر تیرے گناہ ہے، 70 سال گناہ کر لیے، 60 سال گناہ کر لیے، 25-30 سال تو باغی رہا، آجا آجا، جھکا ہوا سر لے کے آ، آنسو بہانے والی نگاہیں لے کے آ، میرے عذاب سے ڈرا ہوا دل لے کے آ، گناہوں پر شرمندگی لے کے آ، پاپوں پر ندامت لے کے آ، گناہ دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ اور عزم لے کے آ، ایک بار آ کے اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا دے، اقبال جرم کر لے، اعتراف گناہ کر لے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم کہ تو سر سجدے سے بعد میں اٹھائے گا، میں تیرے سارے گناہ پہلے معاف کر دوں گا، نہیں گناہ نہیں معاف کروں گا، گناہ معاف نہیں کروں گا۔ حضرات معاف تو میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ظلم کرے میں آپ کو معاف کر دوں، آپ میرے ساتھ زیادتی کرے میں آپ کو معاف کر دوں، میں آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کروں آپ مجھ کو معاف کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو کس کے پاس آیا ہے؟ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ، تو حاکموں کے حاکم، تو زبردستوں کے زبردست، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جھکا ہے، تو اللہ رب السماوات والارض کے سامنے رکا ہے، تو میری بارگاہ میں آیا ہے، اور میں دیتا ہوں تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں، تو سر کو جھکا، توبہ کر، استغفار کر، میں اعلان کر دوں گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، معاف نہیں کرنا، میرا اعلان یہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ اللہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. غموں کا مداوع دوسرا یہی ہے کہ گناہوں کے اوپر توبہ کر لو, استغفار کر لو, اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو, اللہ کے سامنے گریہ زاری کرو, اقبال جرم کرو, اعتراف گناہ کرو, اللہ راضی ہو جاتے ہیں, غموں سے نجات مل جاتی ہے, پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. حضرات آئیے زبان کے گناہ سے توبہ کریں, آنکھوں کے گناہ سے توبہ کریں, کانوں کے گناہ سے توبہ کریں, مالی گناہوں سے توبہ کریں. میری بہنیں خواتین بھی آ جائیں, بے پردہ ہیں, پردے کی نیت کر لیں, سارے گناہ بناؤ, سنگار کے گناہ, سارے گناہوں سے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ غموں سے نجات عطا کر دیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں دنیا کے اندر جو تم پر پریشانیاں آتی ہیں یہ چھوٹے عذاب ہوتے ہیں. چھوٹے عذاب, زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, دکھ آیا, غم آیا, پریشانی آئی, کیوں میں تو دیتا ہوں دنیا کے اندر, لعلہم یرجعون, تاکہ میرا بندہ پلٹ آئے, لوٹ آئے, اپنے رب کی طرف لوٹ آئے, اپنی اصلاح کر لے, میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین جس زمین کے اوپر تم گزر بسر کرتے ہو, یا آسمان جو تمہارے لیے چھت بنا دیا گیا, کہا لوگوں آسمانوں کے اوپر میرے عذاب بھی ہیں, میری برکتیں بھی ہیں. آسمانوں سے پتھروں کی بارش کو برسایا گیا, آسمانوں سے خون کا عذاب, ٹڈیوں کا عذاب, مینڈکوں کا عذاب, آسمان سے ملائکہ اترے مدد کے لیے, آسمان سے بارش برسائی گئی جس سے زمین کا سینہ ہرا بھرا کر دیا گیا. زمین کے نیچے میرے عذاب بھی ہیں, زلزلے بھی ہیں, لاوے بھی ہیں, اسی زمین کے نیچے نباتات معدنیات بھی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب کوئی قوم ایمان لے آئے, تقوی کو اختیار کر لے, میں آسمان کے سارے عذابوں کو روک لیتا ہوں, زمین کے سارے عذابوں کو روک لیتا ہوں, اور آسمان اور زمین کے ساری برکتوں رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں, کہ مالک کائنات میں نے جو باتیں بھی کی آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی ہے, اے اللہ اس میں جو حق اور سچ ہے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس میں جو غلطی اور خطا ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم.